Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Allahun falenderojm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Sonë dhe sonte po vazhdojmë lein Allah xhallahu ala me rrjedhën e ligjëratave tona të zakonshme ditën e shtunë me ciklin strehime profetike. Dën kuadër të lutjeve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar mbrojtjen e Allahut nga sherrët e ndryshme, është edhe lutja që jemi duke trajtuar që sa javë me radhë dhe kemi arritur tek lutja pejgamberit që Allahu ta mbron nga kopracia dhe mungesa e guximit. Atje kemi thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje nga këto dyja dhe jo rastësisht këto dyja kanë ardhur një varg të lutjes. Sikurse jo rastësisht ka ardhur ajo më herët që ka të bëjë me pikëllimin dhe mërzinë e që ka të bëjë me paaftësinë dhe përtacinë. Dhe tashmë kjo që ka të bëj me mungesin e guximit dhe që ka të bëj me kopracin. Atje kemi prejnë në takimin e kaluar disa kuptimet rëndësishme që kanë të bëjnë me këto dy probleme që ka kërku mbrojtje pejgamberi sa sërën nga shirë i tyre dhe kemi përmendur disa atje çështje që tregojnë sa është kjo e keqe, sa është kjo e rrezikshme e kështu me radhë. Dhe kemi mbetur tek trajtimi i shkaqeve do të thotë këtyre dy problemeve dhe si të shërohemi apo si të evitojmë përveç duas që e përdorim edhe diçka tjetër në largimin e këtyre dy problemeve. Sonde do të mirem me të dyja të bashk, nuk do t'i ndaj. Shkaqet dhe gjithashtu trajtimi janë bashk, nëse çdo shkak do të thotë që e shkakton këtë problem, largimi i shkakut është edhe shërim apo largim nga këto dy probleme. Kemi prandu të ndrullëzër se kopracia nuk ka të bëj vetëm me aspektin material, edhe pse kryesisht këtu manifestohet mas shumëti, e për kopracia është edhe mas shpërndarja e qëfar dhe begatia që Allah ta ka dhenë ty e që të tjere kanë nevoj për te. E këtu kur flasin për begati, këtu e në shumëta, nuk është vetëm aspektin material, por është edhe aspekti intelektual, dituria që Allahu ta ka dhënë, koha që e ki, aftësia që e ke, njohuri që ti e ki me tjertë, do nësi si ndërmjecus me e kryti kujtë punën, e shumë të tjera që hynë në kuadrë të bujaris e që kundër të e kësaj është kopratësia. Gjithashtu edhe e dyta që ka dhe me mungesë në guximit, nuk kemi thënë frika, nuk është thjesht frikë, por është mungesë e guximit për të bërë hapin e duhur, për të marrë vendimet e duhura, për ta kryer veprimin e duhur. E kjo ka të bëjë me shumë aspektin e jetën tonë. Prandaj mosguximi manifestohet në forma të ndryshme dhe këtë kemi trajtuar në takimin e kaluar. Tash se përket shkaqeve, do të thotë që shkaktojnë këtë problem, edhe thash çdo shkak në vetën e tij ka edhe udhëzimin për trajtim. Bashkarisht i morëm të dyja. E para që mund ta përmendim në këtë aspekt është po para kësaj normalisht këto dyja kanë shkaqe të përbashkëta dhe kanë shkaqe të ndara. E po do të mundohemi që sonte mi pranë shkaqe të përbashkëta. Mi trajtuar dyja së bashku, edhe pse normalisht jo gjithmonë ajo që shkakton kopracin e shkakton edhe mungesën e guximit ose e kundërta. Por ka zakonisht shumë shkaqe që kanë të përbashkëta. Dhe i njëjti shkak e shkakton, domethënë mos guximin, po i njëjti shkak e shkakton edhe kopracin. Për shkaqeve të para që mund t'i përmendim është mungesa e kuptimit të duhur të besimit në Allahun xhallahu xhelalu. Zotin ky shkak manifestohet domon gati çdo problem që e kemi. Nëse ne e kuptojmë besimin në Allahun si duhet dhe e përdorim këtë besim si duhet, padyshim se shumë probleme që na shfaqen gjatë udhimit tonë tek Allahu te barekota do të largohen. Ne kemi probleme që na shfaqen në udhimin tonë tek Zoti te barekota. Dhe për shumë këto probleme, sfida, pengesa që kemi në rrugë, Allahu Gjellë Gjellalu do të tëtë e ka bërë imanin, besimin te që i largon këto pengesa dhe ndihmon në të kalimin e tyne. Mungesa këti besimi ose mos njohja e dure këti besimi ose mos përdrimi i dure këti besimi pa dyshim se shkakton problemin nga to edhe mos guximin edhe kopracin. Për shkakun të ndërruzër, besimin e Allahun te barekutaala do të tëtë është që të besojmë edhe në emrat e Allahut edhe në cilësitë e Allahut xhallahu. Në kuadër të kësaj është emri i Allahut Er-Razzaq, ai që furnizon çdo kënd. Dhe se furnizimi vije përmes tij. Dhe nuk ka mundësi askush të merë diçka nga begatit e kësoj bote, nuk ka mundësi do të përfitojnë nga asin begati pa lene druesit të begative, pa lene furnizuesit. Spa ku kështu një teorikisht e dim. Mirë, po kur ka shkëputje mes teorisë dhe praktikës, atëherë teoria thotë Allah është furnizuesi. Mirë, po kur bie fjala për shpenzimin e pasurisë, dhënien e saj në rrugë të Zotit xhallahu ala, në ndihmë të tjerëve, atëherë këtu njëri pastaj fillon me kalkulu, me kalkulimet e nefsit, jo me kalkulimet e besimit. Ase kemi thënë në të kaluarën, shumë është më rëndësi të ndërtuar me çka kalkulon njeriu. Nëse kalkulojmë me kalkulatorët e nefsit, veteve tona, egove tona, pa dyshim se gjithmonë, çdo kalkulim që nënkupton me dhunë, mos me dhunë, do tjetë në favor të mos dhënjes. Gjdo kalkulim në aspekt në veprimit ose mos veprimit, ku ka mundësi me pas dëmtim personal, do tjetë në favor të mos veprimit. Gjithmonë është kështu. Apo, mirë po, na duhet me nuk kalkulatorin dhe me bu esap, me esapet e imanit në Allah në të bare këtala. E me iman, ata qëtë ma mirë, ata qëtë ma keqë, e kja është ta që duhet me buna gjithmonë. Pra ne, kër ne nuk kalkulim si kurse duhet, dhe nuk e përdorim imanin tonë për të kalkulu gjërat e caktuara, a veprojmë, a mos veprojmë, a të japim, a mos të japim, atër pa dushim se shfaqen problemet të ndryshme për tyne edhe koprasije edhe mos guximi. Prandaj, Allah është furnizuesi, dhe kjo është bindja jonë. Dhe gjithashtu, jeta është ndorë të Allah të barë këtala. Allahu Gjallahu Ala, jep jetë kujdan. A nësa ka ajetë në Koran, që Allahu të barë këtala thotë, o jerzuku men yasha'u bighayri hisab. Allahu furnizon këdon pa llogari. Ti çuditë se jep Allahu dikujt. Për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ishte Mekës, po edhe në kohët e pejgamberit më hershëm, kundërshtarët e pejgamberëve, një nga format e kontestimit të thirrjes së pejgamberëve ka qenë e qysh që ky provë besimtar. Nën e kam kontestu mundësin e përfitimin nga besimi të njerëzve që nuk kanë pas peshë në shëqëri. Nuk kanë pas peshë në shëqëri. Ata e kanë konsideru se, për shambull, të parët që duhet gjithmonë me përfitu nga furnizimi ose nga begatia caktume, jenë ata që janë të begatuar në aspektin material. Dhe zakonisht të këthirë të pejgamberve, kjo matematikë është thynë, nuk ka funksionu bashkë që ashtu. Ka pasin e të begatuar në aspekt dunjas shumë, i për të pa begatuar në aspekt të ahiretet në aspekt të besimit. Dhe Allah të pare këta zakonisht, kur ka në mund bërë shpjegim në dur, kur ka reagu, ka shi këti kuptimit gabuar, qëfar u ka thë Allah të pare këta le? E lejse Allahu bi a'lem e bi shakirin, Allah e dinë mësmini kush është falënëruës, kush e meritan. Allahu a'lem u hajthu jegj alu risalete, kër e kontestuan që është kjetim, Zotë mi adhon këti pejgamber lëkun. E Allahu tha, edhin Allahu mësmiri ku t'ja e pa Allahu Gjallahu Ala mundësine pejgamber lëkut, ku t'ja e pa Allahu begatin e pejgamber lëkut. Allahu Gjallahu Ala dhe mësmiri atë. Rëndaj duha të temë që një zakonisht gjdo dhëni që Allah e kanë e kanë kontestu. E pse kjo, e qysh kjo? Por zakonisht ka qenë reagimi Allahu të varë e kontestu se Allahu jep kujdan. Aja është furnizuesi. Rëndaj gjitha këto në jepi me kuptu se nuk varet, do të thotë nuk varet dhënia e dikujt nga rrethana të caktuara, sa varet nga ndikimi i besimit tek ai, sa vepron me iman dhe e kundërta. Edhe tek aspekti i jetës për shembull, disa njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të prekun nga hipokrizia, të prekun nga dyftërsia, kur disa nga të afërmit e tyre u vran në betejë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çfarë thanë? Ata filluan domon që ta kontestojnë këtë nga se u mungon të besimi. Lau kanu indena ma matu wa ma kutilu. Me pa qenë me neve në shpe, asë ishën dek, asë ishën vra, ishën kon gjallë. Në të ata e konzironin mos daljen mundësi për jetë dhe daljen rëzikim jetës. E Allahu Gjallahu Ala u akte ndryshe atër. Thuaj, po të ishët edhe në piburugjin mushajeda. Nëse do të ishët edhe në kështilat e fortifikuara fort. Apo, në të hynë të vdekja ka ju se prit një atër. Nuk mund është ti mu mbyllë në kështjel, mi mshel dyrt, me boroje, e më në tash vdekja zvjel. Ama pse e këllu në dirën qelë, a pëshe, dirën që këllu në qelë, më në tash për shambull e dekja. Së është kështu? Mi po njështë që kanë munges të besimit dhe njerë që kanë munges të kuptimit të drejt të adhurimit të Allah të barë këtala, do të thotë kanë këso dilema, kanë këso dyshime. Prej ka i kanë këto dilema? Nga munges e besimit. Pse nuk thanë këso sahabet për shambull, ata që kuptu një imanin drejt, pse nuk thanë? Me pakon në shpipë, kush thanë të këso vazhdimisht? E patë, kontestimin e begatisë të dhuruar, kush e bënde që atë historisë? Njerës pa besim, ose me besim të luhatur. Dhe kush e kontestante për shembull vazhdimisht guximin dhe trimin e dikujt, kush e kontestante? Hipokritët dhe njerëz pa besim. E kjo është lidhje e ngushtë mes vetit, dhe treguesi qartëse, besimi realisht tira rezultate jap, tira analiza jap. Njëri kur analizon gjërat nga këndvështrimi i imanit, tjetër analizë del. Kur analizon nga këndët e dunjas, tjetër analizë del. Prandaj nga cili kënd ti po analizon dhe po kalkulon, realisht do të marrësh rezultatin e duhur atë. Dhe mungesa e këtij besimi është padyshim është pastaj shkaktari i kooperacisë, domthon mos guxim të tjerave. Dhe ilaçi kësaj çelë është ta njohim Allahun si duhet, ta njohim besimin tonë si duhet. Dhe gjithashtu ta testojmë cilësinë e besimit tonë në këtë situatë. Këtu testohet cilësia e besimit. Kur për shembull vije situata e caktuar, e tashës me testu imanin tënë. Tashë me testu se a ke besu drejt në Allahun te barekuta, a e ke kuptu spaku besimin se duhet në Allahun xhallahu ala, e kështu me radhë. Nga se për të mos ishin këto faza, ose këto stacionet e testimit, do ta pretendon të gjithë kush let imanin. Së kështë në basë problem. Për këtë arsye edhe kur pejgamberi s.a.s. e dini kur tentoj me ndërmjetësu mes pejgamberit e sëmë dhe kurejshet mekës, tentoj me ndërmjetësu Ebu Talibi, agje i pejgamberit e sëmë, qëfar u tha Ebu Talibi kurejshve? Si përpjekje për kompromis, ju tha, aj nuk po kërkojnë për ju e pas një fjallë ajës, po tha diqka ma shumë, kur gjë, një fjallë. Ata tha një fjallë, një qënë i thujmë na, për një fjallë e ka? E kur aj tha, thuni la ilaha illallah, e ata tha kur së thujmë? Nga se kuptuar se kjo la ilaha letash, ka me i testu vazhdimisht, ka shikësaj, dhe pavësia tyre me dhonë testin, e bëri me refuzuafë. Në nukrit, ata e kuptuar që së është tjesht fjallë kja. Apo, po kjo është pash një shteg i testimeve të vazhdushme. Ki mu testu në gjepin tënë, ki mu testu në mendjen tënë, ki mu testu në qëndrimin tënë, ki mu testu në gjuhën tënë, gjithë ku ki mu testuafë. Ata e kuptuar shumë mirë. Dhe ata që se kuptuan, Allahu xhallahu ala vazhdimisht u kujton se ky test është historik, atë kuptim gjithmonë çka ka qenë. E hasiben nasu an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Amanu njerëz që më thonë kena besuar dhe milion Allah pa i testu, ja. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, ne kemi testuar ata para tyre. Falya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa liya'lamanna al-kadhibin. Dhe përmes testimit Allahu xhallahu ala do të çet shesh ata që me sinqeritet dhe vedi e thanë këtë fjallë, dhe ata që e thanë pa sinqeritet. Në në testi që të në pa, cilësin e imanit. Kuptimit e të imanit bën bujarë, bën dërdhënës. Dhe momentin kër nuk ka reagim me bujari, ka rëshqi situatë dhe kër kërkot me qenë kështu, atër e ka munges të imanit. Gjdo analiz tjetër është e gabuar. Kjo është analiz e duhet që duhet me bo. Mungesa e guximit në situatë kër nuk duhet me mungu kjo munges, kjo guzim duhet të thëmë, nuk duhet me pak si mungese, është pasoje imani dopt. Dhe kjo është e qarë në situatë, gjithmonë është kështu. Për në përshamu kur ti je në angazhime caktuara, s'keni më të një këshilë në diqka, edhe vjen edhe kërkohet për ti përshamu më bu një punë. Ka hezitime, apo? Ka frenimet shumë ta. Dhe përnon kur ti përshambull, fillimisht e merë dozën mjaftushme të inkurajimit me fjallë të Allahot, fjallë të pejgamberit, adin që kushe bën këtë e ka kështu, kushe bën këtë e ka kështu e kështu më ratë, atërë fuqia e reagimit është këtë ndryshë. Pëse? Qëfar ka dojë? Ti njëti je. Ka dalu tash, apo forca shtytse. Forca shtytse. Dhe forca që pengojnë janë të pafta me ndalë forcën e besimit. Nëse funksionin imani si duhet, nuk ka forcë e jashtme që pengon. As ka vezvese, as ka epsh, as ka lakmi, nuk ka asgjë. Mi po kur forcë e imani nuk është e dopt në godit, e atërë mjafton një vezvese, mjafton një lakmi, mjafton një dilem që me e pengu veprimin e duhur. Në njëve në duhet imani si duhet. Për këtë arsye edhe, munafikat prapë po i këthim, njerëve që kanë probleme me imani, Munafikat, dyftyrshat, hipokritët, nuk kanë problem me smunje kronike të caktuar, ata janë çnosh. Madje Allahu xhallahu tha, nëse i sheh të pëlqen ti forca trupit të mi, po këto janë për mashallah, apo. E po janë smut mrena. Kan problem tek qendra vendimtarës atje. Qendra vendimtarës është e rrethuar nga virusat e dyftyrshisë. Dhe nuk ka forcë besimi nëse ekziston me lëvizat. Dhe ata kur donin me e pengu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, një nga pengesat është edhe, të më thonë, ndërprerja e ndihmave materiale. Ose Allah të bare këtë dhe ka kërkuar që, të më thonë, kjo fejtë të ndihmojnë dhe punë të mirë të ndihmojnë me dy binarë. Binarë i parë është ajë material dhe dytë është ajë fizik, me trupë edhe me aspekti material, normal. E ata në aspekti fizik, s'kishin mundësi me inon njerëzit. Tentuan me inon në aspekti material. Dhe qëfarë thanë? La tun fikua la min inda Rasulillah. Mos gaboni me dhonë të këpëgamberi sasëm. Hatta jenë fëndu. Diri sa që shterën fundet. Qështu thanë, muna fi kanë të kohët pëgamberi sasëm. I kanë të funde, mos jo mosht të fundet. Dhe të shterën, së më punen pa të apëtë. E cilisht e reagimi Allah të bare këtë ala. Allah nuk reagoj për shumë, thonë, jep një tjertë, apo e mos jo bë... Jo, Allah të bare sumur me njerëzë. Allah gjellohë, qëka thapëtën? Walillahi khazainu s-samawati wal ard, walakin al-munafiqina la yafqahun. Allahu tha, reagim ndaj kësaj fushate famkeqe. Mos i nimoni pejgamberit deri sa të shterët. Kur shterët s'ka me çka, ai vjet vet bjen atë. Allahu si u përgjigj. Tha, ta Allahut janë depot e qive tukës. Ai e qënë kasë që mërmene ju, po ju o munafika se kuptoni këtë. Pse se kuptoni? Pse ju keni perdet një fakut. Apo jo pa mundësën kuptimin e kësaj. A dhe dikush menon që realisht kursasia numerike nuk është funksion e kjo i bjen që i dështun. Kjo është kër njëriju kalkulen me dunja. Mirë po, kalkulimi me besimin e Allah në të bare këtala, kalkulimi me njuhin e Allah gjellore i bjen, krejt mu në alë, pëton. A i jepa, pëton. Nazdim ka i jepa, po e ti është krejt. O lillahi khaza inu samavati u lartë. Të Allahot janë depot e qjejve dhe tokës. Juve tokës. Ju ashtë tokës si kjeni, avdhën. Kush i ka në dorë depot e tokës? As kush? Njerëz marrin nga depot, po si kanë depot? Na përfitojmë nga depot e dunjos. Ku Allahot e bare këtër i ka deponu me mirësit dhe begatit. E pja ty në marrim. Mirë po, a marrim sa dojmë? Jo. A marrim kur dojmë? Jo. A i posëdojmë depot? Jo. Të Allahot janë avdhën. E Allah u tha, asë dunjohës e kjeni, e unë i kam dunjohës e qilit, andaj mësuni naleni, që së është ndun ju me e nalë këtë punë. Mirë po Allah, si, ku e këthej problemin e kësoj këpracije dhe kësoj fushat e famkeqe, ku e këthej? O la kinë lë munafiqin e le e fkahun. Tha hipokretet se kuptojnë këtë dërsa se marim është. Njuhin e Allah se kuptojnë heta këtë dërsa. A të njëmi thunë, Allah është rezak, se mërësh ka do dirë se jo këtë i marrë i vesh njëtë, pëton. Jo. Kur ka zbit ajeti, reagimi i save ka qenë, e ju kum zëdetu hadhi imana. Reagimi ka qenë, cili pjuja u shte imanin, besimin, se surja shton, pëton. Ndërsa, reagimi tjere se ka qenë, e sa atyre lë evalin, prallat të përparve, i njëti ajetë, reagimi të nërëshme, i njëti. Andaj edhe, mungesa e besimit në Allah të barë akurat të ndërruzër është e cila, realisht e bën njëriun që, domthonë, të tërhiqet ose të vepran. Forca e brendshme, motivuese, cila është, kush është ai që realisht bën që ne në bazës e të marim vendimin e dura, e që kjo këmë më bën me lëviz për para të. Gjithashtu të ndërruzër prej shkaqeve të këti problemi që përflasim për të kopratësis, mos guximit, gjithashtu është edhe, na, përmenim që zemra është mbreti që aje mërë vendime dhe mbrenë e zemrë është imani dhe zemrë duhet me vepru në kuadrë të udhëzimeve të besimit që punë e asoj me kumë funksionale. Në nuk i përshtatët kësoj zemrë asgjë që të funksionën të mamë si duhet përvecë se udhëzimet e ati që e ka kryu këtë zemrë si kurse përshamë në gjitha pajisje kjo gjithë shka apo e ka një manual për përdrim. Po në përshamu ti me tentu me manualin e makines për lamje, me në teshat, apo, përshambull, me manualin e qëzëj makines, me tentu me përdojt përshambull, me tentu frigoriferin, apo. Njët e pajisë, njët e malsijet, qëka kishë me ndodhë? Po në teshat me shtim frigorifer, e perimet me shtim një makin të lamje, apo. Qëka kishë, dhe qëka që, kushë më atër për nëzmo? Qëka kishë më po, apo? Kishë më po, këtë merë, po përmënej që punën në bazë një manuali, nëse mrena asaj fut atë që si përket, ose atë që du të dikun të tërë me vendosë, jo këtu, e prish. E këtu Allah Gjellar nuk ka lejuar që të futit asgjë për me pas funksionitet për esë udhëzimeve të tija. Për asu e këtu ka gjithë më zbrastit. Nuk mushit kjo zbrastit me asgjë, krejt me pas një mjallon, nuk mush me mush. Se Allah të barë e ka bëtë dunjan, dhe më thonë, të pa përshtatshme për zemrën, dhe zemrën pa përshtatshme për dunjan. Kështë të shumë, që kështë për shambull dini, aja me qka në trup njerit për shambull, ka mundësi më mush me dunjasht barku i tij aftë. Po, e ka po zotë të barë tërë, hanë, penë, apo ho mushët, po jo zemrë aftë, s'mushët aftë. Gjithë shka mush me qka caktumë aftë. Dhe kjo zemrë dhe me punu me orientime dhe udhëzimet e besimit. Gjithashtu nga gabime që bëhen në raport me zemrën, e që kjo gabim pastaj, e nxjerr nga funksioni i mirëfill zemrën, e kur nxjerrët zemrën nga funksioni i mirëfill, smurat, se kjo është smundje, shkaktojnë pas e këto probleme të kooperacisë, të mosguximi dhe frikës e kështu me radhë. Cili është gabimi tjetër i rrallës? I tjetër është që me e lidh zemrën në vend gabum. Me e lidh zemrën në vendin e gabum, më thonë. Me ditë ku me e lidh. Kjo zemrë të vëzërë, sikur që nuk funksionan, përveç se me manualin e besimit, nuk bëhet rahat, dhe nuk ka mundësi me punu e pavarën, pa ndikim anësore që e lejthitin, nuk ka mundësi, vetëm atëherë, nuk ka mundësi ndryshe, veç kur, lidhet me Allahun Tebareke ve Teala. Me bu me lidhë për dikun tjetër, për shembull, bëhet problema për të. Prandaj, shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka përmendur që, ka situata, kur ne begatohemi. Dhe në këto begati duhet imi të kujdeshëm. Apo që emocioni ju në kërgjikës e begatije mës me e bardë zemrën atje. Nga se shkaktohen probleme. Për shambull, qëfar të pega mështëm, fëmiju është begati. A të shumë është fëmiju këta të afazur të begati është mirësi. Këtë mirësi e të muaj e dunjasëm. Por qëfar të pega mështëm, tha eluale du me bëkhaletun, me fëkharetun me gjbene. Pega mështëm tha, fëmiju e vërderë që është kënari, mburësh me to, kom, në është normal, një rikëzot, ku shem shef, mëna ata që e kam njërë legale, ata e për hapës, ata të tjerë pëjgjuhin në bërlak, fatë këtësisht, ata. Më pa e që e kam e faqe barësie, me që është duhet, mburët e lejmërën, bëna hëngë të shpije, e gëzot, pëse, fëmiju ka, është mburëje, ama qëka ta pe kam shumë, është edhe me gjbëne, tjera kalkulimi ke bërë, aja ka vlejt kur afsha, mos u vrafsha, aja po. Ama ta është kur ka fëmi, ta është ka danë se tjetër, din me të ndru kalkulimet fëmi, din. Edhe është me bëkhele, edhe ta është nëndën ka pak dorën. Dedje këdo në pak ma shumë, ta është du të mënu për fëmi, ta është ka fëmi, mi ondrejsh në diqka, mi u bëhë diqka, po. Ta është hinë kombinim diqka tjetër atër. E tha pejgamberi, nuk e thanë kuptim të ndalesis, po kujdes nga kjo ndikim, kujdes. Se ja ushtën, tutën ma shumë se që duhet, kalkulimin të vëjmë me ndryshu. Andaj fëmiju din që me të ndru kalkulimin e duhur, apëton. Pse? Nëse zemra bërë të tjej, apëton. Nëse ta marrin zemrën, bëhet për lemë, apëton. Andaj duhet me njëri ku me e lirë zemrën e tjej, apëton. Zemra veç për Allah në lidhë, apëton. Ku të lirës dikun tjetër, të vjedhin, apëton. Ku të lirës dikun të vjedhin zemrën? I vetëmi ven i sigur që nuk të vjedhin zemrën është Allah të barëta. Që ati ku të lesh, e sigur. Ku të vendosh zemrën diku tjetër, ta vjedhin. Normal. Që kjo sot për shkakun këtu, njëri kur ka diçka që të merrut, ka vënë sakturë merrut. Ku të çesh fjalë të thoj, ta vjedhin. Normal është apo? Për shkakun të lëzër. Së njëri ka do parë. Po i ka 10.000 euro, 100.000 euro, sa më nëse ai ka. Ai 100.000 euro i ka, pak më shumë më interesant më bëu, për shembull. Ai ka. Edhe nuk i çon shpimim shef në sef. As nuk e qënë, përshamu në vend, sa këtu në bank, mi deponu mi rujtësim. nga mundësia e vjedhjes e kështu me radhë. Po çka bën? Parat i lënë midis rrugave, edhe shkon te shtëpia. Mjen sabah, ja kanë marrë parat njerëzve. Shkon lemrën policia, mi kanë marrë parat. Ku ti kanë marrë? Ku ke pas? Që ti kumlon? Po çka dashte? Që ti vjedh normal, a është normal me ti vjedh parë me normale vëlla? Normal është. Edhe tek e fundit, në shtëllaj që i ka marrë, nuk kamën si mua akuzu për vjedhja, se i ka gjithë nukë dhe njerë, tek e fundit, së është të vjedhja, tek e fundit. Pse? Pse i kelon kuzë duhet. Mirë po, a dalon të farë, a dalon, njëjtë atë pare, ve që i ke vendosë në shpe, edhe i ke mshilë mirë. Edhe kërë i ke gjithë kasaforëtën e thyme, ta kanë thyme, i ka marrë dikush edhe u ikë. A është njëjtë cjek e pare? Jo, nuk njëjtë. E pse është nuk njëjtë? Si këtu si ki, si këtu si ki. Pare të cjanë mu, që a më rëndësi kush i ka marrë? Ja më rëndësi është. Apo, është më rëndësi se këtu mos u qytip se ti kanë marrë. Ama këtu mos u qytip se ti kanë marrë, apo. Dhe e thikë, shiko ku për vendosë zemrën tonë, apo. Ku do që të vendosë të vjedhin? Ku do që të qesh? Të vjedhin. Kur të vjedhin, të shantajojnë. Ke po, kur të vjedhin kjerën, që të këna ni, Allah në ruhit. Apo, thonë, bëri që i ka është parë, me të dhe këtike, kjerën të ndërshme dhe në parë, apo. Ose ka këtë napoj njerëz, ke po që apojnë kriminellet, e këtë napoj njerën, thotë, bëri 1 milion euro që të, kanë dohët, kanë këtë napoj biznesmena, edhe që i ka është parë. Apo, pse? Pse ta ka vjedh njerën e shtrajt, ta është shantajan, bërë që i ka është, se keqë bërë që i shtu bojnë, apo. Edhe shejtoni ta këtë napojnë zemër, apo. Ose kriminellet, cubat e udhës, ta këtë napojnë, ta një shantajojnë, bëne këtë gjuna, bëne këta, shko këtë që i që me bo, ta kanë marë zemër, e, ku kime shku për të zemërës? Dhe kështu ku peli zemër, nga se kur ta vjedhin, edhe tutin, edhe shtrëngojnë, edhe sjep, edhe këti shka këtojnë, nëse e ki të lidhën me Allahun të bare këtë ala, s'ka qase kur kusha tjepër, absolutisht, absolutisht, nga se kush ka mundësi të Allahun me vjedhë dhe qka, s'mon rë kjo është, po përre, qëja zemën të Zoti, rahatje, je i sigurum je, njën nga me të lazër, el mu'min, aj që i siguran, ata që lidhën me te, el mu'min, aj që i siguran, ata që lidhën me te, i sigurum je, pastaj edhe në kuadrat të këtë sigurimi, të Allah të bare, këtara të lazër, gjithë dhe lëndim, në rrugën e dunjas, të pagun shumë fesh aftër, se i e siguru taj, i sigurim sigurt, të Allah gjellë dhe gjellë aftër, ndë edhe lodhje pasaj paguhet, edhe gjumi paguhet e ka Allah të bare, këtara, edhe gjithë shka aftër. Në lidhë zemër me Allah në gjellë uala, rahatje. Nuk e lidhë zemër me Allah në gjellë uala, po. Ashtë problem, ta një komën si më lidhë me fëmijun, më lidhë me pasurin, më lidhë me karikën, më lidhë me autoritetin, me pushtetin, e kështu më radhë. Kështu ka, ajetit në sunë Al-Imran që lëzumë. Qa tha Allah të përta? Të util mulke me në të shë. Ja japë pushtetin ku i dënë ti. Kur theja merë, nuk theja merë. Ja rëmben ku i dënë. Se Allah se rëmben kërkujt, po me dregu se qaq njëri kapot për të që veç të ja rëmby, të nëzirë, apëtën, e nëzirë, është dhe shka që e nëzirë me rojë, apëtën, duhet fërt mi amarë se me kom me dur kapot për të apëtën. E amër është ka rika, apëtën, apëtën, është i pse, është ka këse, që aty e ka zemrë, që aty e ka jetën, me bu mi amarë, që bëraj? A i zdinë të njësë me full për to? A i zdinë që bënë gjithë ditë se umësu? Ne e ka për nërë, të nëziru lë mund kemi në të shë, ja merë, ama jo e qështu, ja merë, jo butë, jo e merë, ja merë, ja rëmbenë, të mëmonë, ku i dënë të jepëtën. Pse se zemën e ka që i lidhë të shpërta, duhet begi, nëmë, jo që Allah di duhet fort, lërgasaj, e ja merë që është dënë, po e ka përdu shprejhen që është ju e përjetani, ju që është Allah vepranë. Dhe kë foli ka ardë për të regu që është ne e përjetoj marjen e pushtetit, ju që është Allah vepranë. Se Allahu si a rëmben kërkut, me një fjalli a mërë, këtë që ka dënë. Mi po ne e përtym si rëmbim. Apo. Shikoj, tu t'il mulke, je jep ku i dënë. Njëri kur t'e mërë pasurin, e kupton si dhenje e merituar. Mi po kur t'i mirët, e kupton si rëmbim i pa merituar. Apo. Dallon kur t'i jipët diqka dhe kur t'i mirët diqka. Përsa ka ndëllu folet, je jep dhe ja rëmben. Në raport me përjetimin që ka njëri ju. Pa shfar asu, se zemrën e ka qëtë, normal. Që aty e ka krejt. Gjithashtu prej shkaqeve të kooperacisë dhe të mosguximit, po edhe shërimet e kundërt e kësaj është mbivlerësimi i sebepeve. E vërteta është që ne jemi të obliguar me i marë sebepet. Zotit e Barekutaala për çdo për çdo qëllim, për çdo sukses, për çdo kërkesë ka vendosur sebeb. Ka sebebe. Kretur në durën e ti. Mirë po, për me arritë që ka ka taj, mes neve dhe asaj që ka taj, ka vendosë Allahu shkaqe. Për shambull, a është udhëzimi në durët Allahut? Po. Mirë po, si arritë aja, ka që Allah pejgamber, ka që Allah libra, sebeb, për udhëzim. A është pejgamberi udhëzus? Ja, udhëzimi në durët Allahut. Aja është sebeb i udhëzimit. Ka sebebe, i merë sebebe. Edhe në punë dunjasa, për shembull, sebepi me fitu pasuni. Pasuni është vetë sebep, nuk ka qëllim, është sebep për diçka. Edhe fëmija është sebep për punë që nuk ka qëllim. E kështu me radhë. E kur njeriu, për shembull, nuk i merë sebepet, bën gabim në kuptimin e fesë. Por edhe kur i stërmadhën sebepet, bën gabim. Dy ekstremet janë të refuzuara dhe të qërtuara, mesatarës të kërkuar. Duhet mi marë sebepet, por të mbetin sebepe. A ka mundësi të nëlezër që na mi marë sebepet dhe mos me funksionu? E mundës mështë. A ka mundësi për shumë me ndodhë, s'ke mujt me marë një sebep, je mundu për s'ke mujt me marë, dhe ka funksionu pa sebep, a ka mundësi? Ka mundësi. Me të regu se, ndohë të Allah të është. Ndohë të Allah të që s'kam. Mbi vlerësimi i sebepeve në këtë rast, për shembull, njëri kur të mbi vlerëson pasunin, mbi vlerëson mundin e tij. Për shembull, ky mbi vlerësim e pamundson pastaj me ndaftë. Se shumë është shumë e ka hyrë pazarin lart ato tek kësaj pasunie. Fitire ka ato. Shihet ka me lëviz. Për shembull, të vëzër, cilë ma let vepran, a i cilë e konzron, për shembull, një të arritur të caktuar e konsideron për shembull jetën e tij aty. Se pranon jetën pa to. E dikush që konsideron shkallë për më banal, po edhe më skuft, e çikon më banal të hyjë në shkollën tjetër, zbohet pa për shembull, cili mbanet lëviz atë. E di s'mos atë. Pa e kunëri e mbi vlerëson se bëpën, e mbi vlerëson armikun. Që ka Allahu te barekuta ala, si u tha Beni Israil dhe Musa, udkhulu alehim albab. Hynë e veç mërana, ata e në fort, ata e në kaumë në gjëbbarin, ata e në shumë, ata i kalëzëshnë Allahot sot fortin, ata hajtë. Këllë e tha, hynë e mërana, e mbi vlerësun armikun, edhe u tëtën, si të mbi vlerësun, që shtë të rëna. Mirë po, gati e njëtë situatë, kur sahabët u rizikuan në Medine, në betejën e Ahzabit, kur panë gjitha tu aleanca, që ishin ardhë me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e rrethuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çfarë thanë sahabët? Hadha ma wa'adan Allahu wa rasuluhu. Allahu jalla wala na ka fol për këtë situatë, i na bogatina. Allahu ajo ka fol Allahu për Ahzabin më herët? Jo, s'i ka fol për Ahzabin. Allahu ka fol apo për këtë situatë ju ka thënë Allahu te barekuta ala in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Allahu qenë se Allahu ne mos ka kushim poshtë. E dimë na këtë situatë. E na e dim se këta për çka kanë, na këtu e dim. A në njëri kur e din situatën reale, e zbret, ta manë se më në vinë e durë, ndryshe në vizatë. Kur të mbi vlerësan, jo zbot kjo, jo kjo s'plot, njerë se duon, realisht jetojnë në imaginatë të saktuara, pa për u fara ato. A në mbi vlerësimi i sebepit, qfar do koftaj, shka këtën kompresin dhe shka këtën, e pa dyshim, edhe në zguzimin e ato që po flasëma. Pra ndaj duhet me i këthi, shërim është, këthej gjirat në nivellin duhur. Në këso problemet të këti debalansë kemi edhe në fenë tonë të nëzratu. Që ta ka një përshambull, edhe stabiliteti buhet problem, po edhe praktikimi i fesë buhet problem. Pse? Kur ti përshambull, një djetarë ka thonë kështot. Ka thonë një djetarë kështot. Nuk ndodhë, që shkaktohet diku një teprim, e që nuk është në llogari të një punë tjetër dikur. Në s'ka mundësi dikujt më dhënë më shumë se që meriton, e kjo dhënje më tepër mos më kon shkak tani dikujt më pak suhokun. Debalans më njëra. Si të bëj këtë debalans? Ka më përcjell në këtë punë tjetër. Edhe në fit, gjithçka Allahu e ka përcaktuar me nivelin e duhur. Ka kallzuar Allahu xhallahu la ilaha illa Allah, çish ka thon pejgamberi. El imanu bid'un wa 70 shu'ba. Imani është 70 e disa dek. 70 e disa dek, imani është. A alaha, la ilaha illallah. Ma naldo është, la ilaha illallah. E ma funda ti, ima të tur edha ani të tariq. Një penges me rrugë për rrugë. Mes matë naldës e matë poshës, ka drejgjë drejgjët. Ka pundrëshme. A ne kuna për shambull e stërmadhojnë një veprim fetar, që si a ka jepë shriati atë pozicion, kësë stërmadhemi këti veprimit, do tjetë pastaj, si pasoj, zvoglimi një tjetër që të në koni madhë. Gjithë që të shtopë, dhe balansë. Që ka të rritë shpa nevoj, ki me zvoglu pa nevoj. Që të ndodhë? Andaj duhet me i këthuj punë në kararin e vetë, me i këthuj punë në masët e duhra. Që ka që? Me matjet shëriatike fetare. Sa i ka pa Allah kësa e rëndësi? Sa i ka pa Allah, sa i Allah i ka për rëndësi se bepit? Sa i ka e pa Allah nëzik sa i? Që ka që? Qa që? Nëse balansohemi me fe, me një në latë e barë këtara, këtu në biblesime nuk dhe tjenë të këni. E kur s'kena probleme në biblesim, do t'ime të qetë, pasaj ka shi probleme që i shka këtu në biblesim njëtë. Me shumë shamë dirë që mund të përmendëm. Gjështë të lezër, prej shkaqeve të kooperacisë dhe mëzguzimi që po flasë për të është edhe që orientimi njëtë, humbja e bësullës njëtë. Qëka nuk kupton kjo? Allahu Gjallë Leuala të ndërëzër, kur në ka kryuar? Në ka kryuar në mesin e begative të panumërta. Dhe këto begative të panumërta përbëjnë një loj, me tonë kushtimisht gjungla, pëton. Një në kuptim negativ, po diqka që shumë e dendur, shumë problematike, me shumë rrugica, shumë, dhvyn një hartë. Ajo hartë dhvyn për dy se vepe. Pse po hinë qëtu dhe si me dalë për saj, pëton. Që të vinë harta? Allahu Gjellë Leuala ka dhuru shpallë me të regu. Pse jeni hinë këtë dunja edhe qërë të me dollë për saja për? Këtë në dyja më rëndësi. Për amërë një hartë të mësën që shme hi. Ama në mësën që shme dollë. Apo, e po, e problemë është. Do të me ditë qërë dilet, një qërë veqërë hijet, apëton. Ose dikush të të përshamu qërë të dilet, ama e qërë hijet, zdi. Ja, me ditë qërë hijet. Dyjet më rëndësi, edhe hyrja, edhe dalja më rëndësi, gjithkull. Edhe hyrja dhe dalja, më rëndësia. E Allahu Gjellona ka mësu se kjo jetë ka hyrje dhe ka dalje. Nëse nuk i përcjellë udhëzimet e hyrjes edhe daljes, kemi pas problem. Kjo që kjo jetë e ka kuptimin, kjo shpreha kuptim këtu në duhet në vizim e vendosat, se në duhet që ta shabë. Kjo jetë ka kuptim bi bazin e udhëzimeve që kanë të bëjnë me hyrjen dhe me daljen. Nëse nuk funksionojnë kuptimet e hyrës dhe dalës, jetë e sverë kuptim. Pse? Asi kur se përlo njerit të ndodhë dhe kur del pishpiz vetë. Del pishpiz vetë, apo. Asë nuk din pëse u dalë, për shambull, e asë nuk din ku ka me shkua, apo. Gjdo levizje në horizont, për të është interesant. E pa, po realisht është e pa kuptim të. është e pa kuptim. Parë njëri kur të muqu përgjëm shumë, edhe me dalë pishpisë. Edhe me e zgjuhë në gjithë të u dhe, ku je njësë Allah, kur qo, qësh ku jem njësë? A jasë dhe, që ka pëllipje këtojnë? A i që ditët, që ka lipo në gjithë të u dhe? E disa njerëz, adin që poet ka pas, njerëz bajegit mirëtën, pe Arabëve ka thonë, kom ardhë dë një, o lesë të edri, asë di pëse jem ardhë. Edhe jem të shku, asë di ku jem të shku, lesë të edri, asë di të parën, asë di, se në zdi gënë, e që ka që? Për dunjes ka marrë është, asë di mëse, si kërsa i përgjumëri. Që ta kër i qënë Allah, gjëllë o jemë l'kijame, që u të shatën? O që ka u bo, ku erdha, ku kesh, që ka u bo? E kërkën, ka këna konë gjumë atje, këthem tash për zhuti me konë dunje, se si përgjumër e di që shumë me konë, ama du me konë si zhuti. Ska mu. Ka marrë funda. Ndaj du me thonë të ngozër, jeta ka kuptim me hyrën dhe me dalë. Pa hyrën, pa dalë, s'ka kuptim. E në kodat e kuptim e të hyrën dhe dalë, sërte, jeta ka kuptim, për shambull, kër jep, jo kër manë. Për shambull, të ngozër, jeta e cilë ka ma shumë kuptim. Dë një është kanë pasurija, për. Për njëri e shpenzan, të tjeruna, për. Jeta që jep, që e gëzën dikën. I një mën dikujt, bëhet shkaktuar me legubrin nga dikujt. Që kjo zotë është jeta, që kjo është jeta, mu ndihmu, mu dash, mu respektu, që kjo është jeta. A është jetë për shembull grumbullimi po me turrit njerëz. Grumbullimi me ngarkesa se po më morrin, po shkon, çka bëj pa to? Çfarë jetë është kjo vëllai? Çfarë kuptimi ka jetë në këto presione? S'ka kuptim apo? S'ka kuptim. Prandaj na kuptim jetën se na hym edhe dalim. Kështu që na kur të japim rrugt Allah xhallahu ala, shpenzojmë rrugt Zotit xhallahu ala, rrugt Zotit kret ato që Allahu e don. Që kjo rrugt Zotit, keq Allah, minimum kti aty kush ka nevojë, gjithçka është rrugt Allah xhallahu ala. Ku na japim. Ka kuptim dhënja mas kuptimit të hyrjes dhe daljes, pse se na kur e kuptojmë hyrjen dhe daljen, çfarë morëm vesh? E dim se kur je na hi, çita që po japim, çto e kena gjetë, se kena marr para sa me hi me himra në ato. Apo kupton? Pasurin që e ki, a e ki marrë për atjet ku i ardhë, apo a e ki gjithë qëtër? E ki gjithë qëtër? Mirë, nëse erun dhe e manë, a ki me marrë kur delsh? Jo, asë se ke pru, asë ki me marrë atër. Mirë po, ta mundësën, më në nënë këtë mirë, ta mundësën kuptimi i hyrës dhe i daljes, ka delsh me e marrë me vete atër. Ta mundësën. Pse? Pse kreç ka tje për dunjo, e ke qua tje, para se me shku tje për të. A ka diçka që jep një kushitu, e që se gjën të ka la gjellë ora, s'ka për e merë. A ne ka kuptim dhenja, ka kuptim dhenja, nga se ka kuptim dalja. Dalja ka kuptim se na përshkujmë në ahiret. Andaj përqujmë investime të në ahiret, ka kuptim. Kër s'ka kuptim dalja, s'ka kuptim dhenja. Normal. A një që se ka kuptimin e daljes që shduhet, pëse me thonë? Ma mirë arjë, e kallë ma mirë vetë, se me janë dikujtë. E tani ti e kuptan që, po, me kuptimin tënë, që shtutë është me javarë. A që ka jetë? A është jetë kja? Jetë është gjithësysh. Një është dujnë, lëllë e mënyrë arrujnë jetë. A i thënë asë jetë? Jo, valla. A i thënë asaj, a i thënë asaj për një me njërzi? Jo, aptë. Në jetë a ka kuptim në trimli. Qëfar jetë e kështë aja për njëri? Tanë jetë e shkon tut. Po mbjedhin, po mbojm, po kidnapojm, po mshkojm. Këtë ti dikon çfarë apo? Çfarë kuptimi ka Allah? Jetë është ajo kur deltin sokak dhe faqevor. Çfarë jetë është ajo që domon ka ndërtuar pasuni me borx? Zguzon me dal me xher. Ik dikon. Po çfarë jetë është ajo Allah? Çfarë jetë është ajo kriminal? Jetë e mallkimit. Çfarë jetë është ajo? Ashtu të dhe kafsha rëndon atë. Ma mirë se njëri apo. Jetë është kur delsh në sokak edhe siki borx kërkuj. Po atë paçi faqevor, se ke marrë me njerëz dhe kimë thimë njerëz. Apo ç'kjo është jetë? Jeto kur dilsh edhe njerëzit për shembull i nin të thon Fironi mashallah i koft. Ja ka i golën dikujt afta. I kanë imut dikujt. E ç'kjo është jeta? Ç'kjo është jeta e mirë? Po jeta në lakmi, në pangopsi, në ikën frik, nuk ka jetë vëllai. Prandaj edhe mos kuptimi i dur i jetës dhe mungesa e kuptimit të hyrë dhe dalës sillin probleme si koprasi dhe mosguzim. Kur njëri e kupton kështu, s'ka problem. Po edhe jetën më dhon se ka problem asaj. Pse? Po se e din se dalja nuk përshpejtuhet me prezencë dikun. Ja, ajo është me caktim të Allahut, veç, shiko, vdekja e mirë, që është duhet njëri me dekë rrugë Zotit, me mbrojt familjën e vetë, me mbrojt njëri ndirën e vetë, me mbrojt njëri vendën e vetë, pragun e shpizë vetë, me uzimet e Zotit që Zotit e kam su, apo, edhe me dekët rrugë. A i bjen që mos kështë me dalë, së kështë me dekë, jo si bjen se e kuptum si bjen. E qka i bjen për këto? I bjen që ti ke pas me dalë se ki me dalë. Mirë po zgjë dhe derin ka për të me dalë. E dalja nga dera e nderit dhe e guzime dhe të mis është nga dalit më të ndershme të mundshme që një mu me dalë për dunjohës. Se ti ki me dalë dika. Ki me dalë dika. E i dalan të nërëzën me dalë nga dera kryesore e me nderime edhe dalan me ikë për pëngjeres të poshtë për balkonë me ikëse e din që së ndel për dhejra për. E din apër. Dhej, me do njëri faqevarë për dunjohës, që kjo është e që jep jetës kuptim apër. Gjithë të ndërruazë prej shkaqeve, është edhe njëri me ku një dëshumë në vetën e ti apër. Kjo përnem, me do është vetën mas shumë të apër. Edhe mas kësaj kërës kërën së tjepër. Me në cish vetja ti. Aje bën vetën epiqendër të zhvillimit aftë. E këqyrë. Për shembull, unë që tu jam. Nëse duhet më lëvizë këtu, a më dham? Po më dham, s'po lëvizem. Unë jam këtu. Nëse duhet më lëvizë për shembull, a hupi hup, ja s'po lëvizë po. ai njësi madhë se ka vetveten atë. Kuptim vetveten aspekti material. Që normal edhe me simptomat lëvizje ka vetveten, po e ka diçka tjetër për të aspektit të unit të tij dhe nefsit të tij apo. E ka vetën, për çfarë? Ai mohet me vetveten apo? Që shka thoni për Kajim Rahimullah, për zemër në smut, për cilësit të zemër në smut, qëka thoni për Kajim Rahimullah? Thot se aj e ka njësi matëse, zemër në smut e ka njësi matëse, të më thonë, aspekt e material. Nëse i ipet atina, e danë. Nuk i ipet, nuk danë. Vetja tjemë. Edhe në për, në Allahu Gjellewala. Aj e ka një nevojë caktume. Ja plëtson zoti, zoti mirë. Si ja plëtson zoti, sër zoti mirë. E ka vetë vetë në pëqanë dhe mandi zonë. Aj besim në Allah në ka në basë të vetë vetës, i dashunë vetë vetën, e dënë vetën ma shumë sa Allahun, se pejgamberin, se uzimin, se gjenetin, se gjithë shka, vetëja ti jepë. E më u dashunë vetë vetën të një prever, të dhimët një thumë në tonë për dikana përë. Shëko dëllimin e njerë që e ka ndashë pejgamberin ma shumë se vetë vetën. E dhe një kur, Khubejbi në Rdjelanu e ka në zënë rabë meke, kër e shte mekes, edhe ka ndosh me ekzekutu. Për shkak se, në një bebeteve, Khubejbi e ka vra një pëtynëve. Edhe ka on tash, ki me marë denimin e meritum, ekzekutimin. Edhe ka ndosh pak me provoku, me ngacmu. I ka në thonë, a e kështë ndru venin tënë me Muhammed në esom, qështë të përë. Që e është me dinë, ti në meket, ti në zonë rabë, ti që tash ki mu ekzekutu, apër. A e kështë ndru venin tash, të përshka këti ti e qëtu, apër. Se i ka qenë agimi sahabëve apëtën? Ka thonë, joj me kun këtu, nërga saj, ka zënë shprehe, pa atje ku është aj, atje ku është aj, më ugrith në thunin e ti aj atje. E onë me pështu se kësha pranua apëtën. Këtë dashni kërë kam po, kërë eshte me, kam me këta njerëz dhe problem apëtën. Me qëtë dashni është të lash apëtën. Si kërë ka kanon e Busufjan e radiallahu tash, për atë ku kërë sukon për do, në dva, ka ardhë në Medine, ka orë Medine, me kërku mbrojtjen e pejgamberit, e ka ndih bedi, ka pas thatësin meke, ka orë, opet të pejgamberit, ka orë me lip ndih më përë. E ka ditë adresën e duhurëm. Edhe, kur ka hyu ka pas mundësi me e pa përsa afermi jetë në sahabeve përë. Kur i ka pas që ka bujnë mas pejgamberit, që ka thonë? A dëshmin e njërë, historit njërzime që ka thonë në Busufjani. Ka thonë, në ka dëkheltu alë ruasaj wal muluk, unë e komitë e lëllë i kryetarë, lëllë i njeri, mretë që është, që këmë jelë? I po në s'kom pa me edash dikën, apo keme habbeti ashabi Muhammedin Muhammeda, si kurse e dojnë shokët e Muhammedin Muhammedin, që është s'kom pa në kërë, që të është një në s'kom pa, njeri me, po, që është s'kom pa. Andaj dhe kërë ka ardhë Amerika, njerë, o mërë konë si në qërë? Njerë, Rasulullah, ty du ma shumë sekret, dhe që vetë du ma shumë se ty jelë. Ishi, momenti i sin, sahabët janë këtu edhe gjuna kur ka bukur në sinqert, s'ka bu politik as rana. Çu kjo mëna? Në kofsha gabim përmirëson. Në poça mirë më aprovon. Ka on të gjithë i du. Ti je më i dashur për mua sekret. Po vetes ta, vetë na du më shumë se ti ja rasul. Omeri. Ka thon pengos, la ya ibn Khattab. Ja ya halaya. Ja se ke plotsu. Derisa edhe derisa mos bëna më i dashur edhe më shumë se vetja jota. E kërë ka një këtë uzim, Omeri, ka në në rejkut, ta është ti du më shumë se vetën tim, a i s'ka bëha ty më ndru, po aja ka kuptu në dryshe dërshë një mënë. Andaj ka preashtu vetë vetën këtë ras, ka shi pejgamberit, i ka në pejgamberit, edhe këtë tash du është me përshi vetën tonë në kodrë të tjereve gjera që i dënë, që me konë dërshë një dhe Allah dhe pejgamberit me e në alertë. Andaj shfjeni iman, kështë e përre tanë, tre me qenë Allahu dhe pejgamberin më i dashur taj se çdo gjë tjetër. Me dashur Allahu pejgamberin. Unë e kurë don vetëm më shumë. Unë e kurë don për shembull e don rahatin e vet më shumë se sevapin e Zotit. Problemi kjo punë. Problemi është. Prandaj dikush që më shumë e don, më shumë e don një test mirë që e blen. Apo se që më dha Allahu xhallahu ala testin ama në xhenet më dha. Problemi. Sikur se kan thon mohuesit kan thon një zog në dorë më mirë se 10 në hava apo për punën e sevapit apo që ta e kanë për shfrytëzoj ata që po prandon ti në hava ata po në hava të kuqe apo ata janë në hava po të hava të kuqe apo kur doni zbrataj 10 të zbrataj kur don se në hava ti janë Po, e ka marrë me havat vetë. Para njëri ka një bazen në barë të përshë që i vetë. E një e ka në durë. Dhe përdojnë qëto që e kom të zonë, a një dhejt me ti në zonë. Ata këtë e i në zemëti. Po ata që ty i kamën e kur duhe në zonë, se në bazen të emin janë. Andaj Allah Gjellë e këto, edhe në havan kofrin, në zënë Allah Gjellë e uale veshtë. Apo e dënë pitimi i mora pëtën. Ma kër njëre dënë vete më shumë, është problema pëtën kjo punë. Gjashtu të ndëzër prej shkaqeve që, nërëtë pipërmene në fund, në shpejti dy, prej shkaqeve të kooperacisë dhe pikë, është edhe huqen model, këndë për e këqyra pëtën. Nëse i këqyrë kooperacat, dhe harifi, kërkuj si ka unë qëqa, po, sahi. Ama shikoj të tjera, thë. Shikoj ata që në kënë dërdhënës. Shikoj ata që në kënë të gudzim shumë. Shikoj ata që në kënë trima. Shikoj ata, që kanë hukëm. Për shamë të nëzër. Khalid ibn Walidi, a kënë shumë e gudzim shumë? Apo, qëka ka hukë Khalidi me gudzim në vetë? Për shamë. A i ka arë deka ma heret? Jo, qështë deka Khalid ibn Walidi? Ska dek me teja, ka vdek në shtratë të atëm. E tani ka bo një lutje ka onë mësim shelëshin sytë të uzat kur, kur mës lejshin. Apo, atë kuptim se për çka jënë të utë Allah, për çka ke pas frikë, qërën gjithë ato ka onë s'ka vend trup, apo që se kom të goditën, pra po vdes në shtratë Allah, me konë deka, me konë atje, isha konë i pare që vdesën ato. Qka i ka bo dëmë bujaria o me Othmanit Rdellanu të, e Abu Bekër, qka i ka bo dëmë? Si shama, e tjetë me radhë, meri sot njerëzit për shama, njerëz që jenë bujarë, njerëz që jenë gudzimshëm, njerëz që jebë, qka ka hup aj, e që ka fitu kjo që e ka rujtë, qka? Meni shama që një përpare, e shama pëtër, i përhu që e modeleve, kër i mshilë sytë mi po këta kësajt, e kështë e vishë dhe kësajt, kështë, po. Ose për shama këna qasë selektive, që e filoni, ka dhonë tash si adin, tash e kam bojshë, për shama, me këto shama ishë për ne duhet gjithon me silë shambull inkurajus që në real ata shambull për shambull për ashtim që janë tjerë zakën shumë në të kuptim negativ nuk janë ata një si matëse nuk janë një si matëse ma djetë kur dikush për shambull të zhgënjen mos prodha zhgënjim më shefe ata tu e njërën të kalumën e vërtet tu e të ka pas një kalit mirë shumë mirë ma djetë edhe udhëhecët i veni ka kërku mi ashit kalin, s'ka pranove. Se shumë ka qenimi ka unë së dhoa, pëtër. E njëri ka bobi ka unë paja marë së leo, pëtër. Edhe këj ka qenë një minuthin, apo, e i ka dole në udhë, pëtër. E i ka thonë, oj, me fukara në udhë, kom po mdhomin, apo mërme që të kali, e ndrojmë, pasko, me hypë në kali, se ju me që është, ju ka në kuse, nëse lenë, desë, që këti, njëri ka dole me bo mira, edhe herë ka i kënë kalli, herë ma shumë ka i kënë shkreti, kënë ka ecë, ka rëshuam. E dikun kërë ka poa që gjëndalë në falledin e mirë aty, do mirë është, e ka gjithë situatë mirë, ka thonë, po ma shumë është e përoj pak o buse, shumë po do këtë i mirë aftër, është e përoj pak o. Po mëre, kë njëri bujargë, njëri i pasherë. Edhe a i dënë të përone, t'ja shkel me një kudrë të male, ja pa shharë një që ja pafsh halin, atë kuptim që të shkaj, të vjedha, e së të shune njëk, ma e kodra atjeve. E kuj për i thot për poshtë, që kja është dhe ka thonë, s'ka më rëndësia ma ke marë, veç amoni të kuftë më s'kallot që ma ke vjedha, aftonë. Jo për shkak meje, po për shkak se tjerë zbojnë mirë masa ne, aftonë, të në që, i bojnë i mirë a vjedhe i kalin, aftonë. Që ka, ka më, kërësoja kalin maje, s'prish pun, ama mës i dekoraja tjetë me bo mirë, se thonë tjerë që, a përshka i bojnë i mirë me të pa kalin, aftonë. Shiko, bujaria njëri të madha, thonë. Domthonë, edhe në këtë rast nuk mungon. Me njëri bujar smush mund të jepë. Ja, njëri në mirë se në korrit kërkosh. Sa gjithmonë ka përgjigje të caktuara. Pse? Sa i ka modelet e caktuara. Ai ka modim se motivim se bën mirë. Për këtë arsye, shërbeu me njerëz të duhur. Jo me shambull zgënjys, dekorajus, që ky e çaj. Ne i ktaft. Ki shambull shumë tjerë. Merë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të tjetë me radhë apo. Guximin e tyne, trimin e tyne, bujarinë e tyne. Dërlisinë e tyne e kështë më radhë. Këta shambë e më nësi që ti marim për model. Dhe e fundë të në vëzër. Peshkaqeve të kopratësis dhe peshkaqeve të mëzgudzimit është edhe mungese e përvojës. Andaj zidhjesht përvoja e duhur. Ka pa ka plotësisht për shembull nuk ka guxim me dal para mosë me fol. Ose për shembull nuk ka guxim mu qu, mu pyet, ka njerëz që kanë probleme këto. Taman qoft ka fobi caktuar apo. Ose për shembull njëri ka problem për shembull nëse do që kaq tash çuçi apo mujt apo. Ka njerëz nuk din, ka njerëz nëse se ka kooperaci, po s'ka provojë me don, s'u me don. E thënë, provoje njëra, dilë, thuje, edhe zakonisht, donë, ekspertë, ndryshme, thujnë, për me e largu fobinë, në njëra ma efikasë është mu balëdhoj që me të apënë. Dilë i për para, apënë. Hajtë, që e kime bërë. Shumë njërë që ke po, kanë shkaktu fobi për gjendive, apënë. Po të bënë, e qëka të bënë, apënë? Hajtë, dilë i për para, një kuptim të më thirë ata, po. E qëka të ashtë, apënë? E qëka u po? Kërë gjësë të bërë. Heç, ka e tut njëri vetëm pa nevojë Allah. Do me një të mojë, jo, më sfëk si më abete. E qa më sfëk, me qa ka apë? E jo me bu prallë këtë punë, da veç si më abete me bo. S'kine me pas fëbija Allah. Që flasën për këtë meselë edhe kur që së bo. Kime vazhdimisht, kjo punë me Allah në gjellera, sa është punë me që ka dërën e ta me bo. Normal e ke punë. Edhe në gjitha aspektet, pravoje. Pravoje njerë me dhonë e shë. Po jep me bindje, jo me përvu. Po fito përvoj, po të më thonë se, jo me përvu. Nga se, qëfar tha pejgamberi të më vëzër për dhonin, qëfar tha? Mi aftën që kjo hadith, kull për kje që ka tha më aftën. Qëfar tha pejgamberi të më? Thelathun uqsimu alehin në aftën. Për tri gjura po i betohum, aftën. Që pejgamberi të më konë, për tri po i betohum. A i s'konë mu betu. A i është i vërteti, i sinqerti, i drejti. Ma ka thonë, për tri gjura po i betohum, aftën. E para ka thonë, ma ne ka sa malu abdimin sadaka. Nuk pakohet pasunia robit të dhonë, be po i bëjnë zotin që s'pakohet apëta. Apo, apo. Mi po haj ka njërë të allonë gjelë në mëra dhe ka pas përvoj apëta. Ama, kërë kjeme, hecë o Allah, fobi ndaj kopracis, theje të dhonë apëta. Kjo fobi, njëri, ka fobi me shtë i dorin mërë apëta, tutët. Shtene Allah musikale, se skatis, apëta. Nxirre jepe, pa problem kime po që kur që zbot, iq? Ande edhe fobia nga dhënje, fobia nga... Bëlla faqau, ne amën të Allah, i dha zëm të feteve këllë ala Allah. Allah u gjellë dhe thëtë, kur të prejsh punë që po këmë e bo, në Allah më shtetu dhe hecë, s'ka mu, hecë për para për. Edhe kështut një herë, dy herë, jo, në s'po pike kur që dhash edhe s'u bonohme, qështut? Edhe e këtë e bune, edhe këtu shkuve dhe thashtë dhe që veçaj ma mirë. E po, kjo përvoj t'jep guzim. Kjo përvoj t'jep guzim, të mësën. Këndaj përvojt jenë më rëndësi. Jo me përvoj Allahun, por përvojat me Allahun jenë më rëndësi. Nëse që e dhëllin mes provës edhe përvojës. Provës, jo me përvoj Allahun të përvoj, po më përgjith jo, po. Mirë po. E lutë Allah në gjellë ora nga se përvoja jo të me Allah në tje bine se së do arë këmë lutë më është përgjizë Allah. E përvoja është me nësi. Përvoja. E aja përvoja që është bëhët, apë? Honë, përvoja bëhët, të ecë të bëhët. Në gjitha venë kërë, pe aty rrëgjëve të punësimit, apë, edhe përvoja punë e 5 vjetë. Po mirë, dikundu me pasë përvoja, e këj një këmë këtë përvoja, apë? Një falë përvoja, me ecë dikon, apë. Dhe aji, ecë, levez, bëne, e fiton një përvoj. Përvoja t'jep guzim, përvoja t'bombujar. Mëngesa e përvojës, hezdimit e vazhdushme, frenimit e vazhdushme, të pengojnë, fitojnë me të përpara. Ndaj, këtu janë ato që në duhe në rrugën e largimin nga dhe shpëtimin nga këthetrat e kooperacis edhe mëzguzimit. Ta është këto shtatë që përmana, janë edhe shkaqe, po janë edhe udhëzime si mu largu. Shkaku e sill, largimi i shkakut e largon edhe kooperacionin edhe mosguzimin. Allahu xhalla wala na boft bujar. Çdo aspekt. Na boft Allahu të guximshëm. Na largoft Allahu frikën e panikën e mosguzimin. Na boft Allahu xhalla wala qëndrueshëm. Mir po guxim dhe bujari të udhëheqin nga besimi, nga maturia, nga udhëzimet, jo emocioni dhe euforia. Nga sa ata nuk kanë maturinë poshtë që të shkaka dela atje apo. Andaj trimni dhe guxim burnor tamam si kush na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me udhëzimet e tij dhe me udhëzimet e Allahut xhalla wala. Zoti shpreh përmendjen personte me kaq. Inshallah takojmë në takime të ardhshme deri atë Zoti u rujtë ndoft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira. Allah.